kuiriri uikwenda mambu masakiri kumputu kia mfu kitabu kiribayaya ye ya bisukiri hey, ya bemba mambu kame hey, ya bemba yesi bisukiri mama bonga benu bale kibimba nanda bisakiri kumputu minderi badansu kiri kulondi kia mfu kibuidi bale kibiesi bisukiri hey, ya bemba mambu kame hey, ya bemba yesi bisukiri mama bonga mari yaya mari mwangazi uite ya nanda batasaya manguri mpindi dama mwana ululonga na kaba waku uite ya nanda mpimba kabo bana mungu nikisaka uigunga nga mpimba mwini munga nikiemba kikubukiri mtu ukiri kumakuiri mtu kwenda mambu masakiri vila mputu msinga utabukiri bayaya lufa lungandi hey, ya mpimba mambu mkame hey, ya mpimba yesi bisukiri mama bonga Mari yaya, mari mwangazi, uike ya nabakasaya, manguri mpia.